लोकाना जननी मग्धि संभवा श्रियमु नेत्र पद्माक्षि विष्णु वक्ष सरसिता त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्यारात्रि प्रभा मूर्ति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महावेद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी सकलं भुवनत्रयं नष्टप्रायमभवत्वेदानीं समेदितम् धरा पुत्रास्तथा गारं सुहृदान्याधनाधिकं भवते तन्महाभागे नित्यं त्वदीक्षणान् देवो हरि पिता त्वयैतद्विष्णुराजाम्बा जगद्व्याप्तं चराचरम् कोपं तथा कोशं मा गृहम् अपरिच्छदम् मा शरीरं कलत्रं च त्वचेता सर्वपावनी yeah. Yeah.